ٹیم آ گئی ہے باب الاسلام سن سکھر میں, اور یہاں پر انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جن کے درمیان آڈیشنز کا سلسلہ ہوگا. اب چلنا ہوگا ہمیں ہال کی طرف جہاں پہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشنز ہوں گے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس ہال میں. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم آڈیشن ہال میں موجود ہیں, اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں جو کہ آج کے اس آڈیشن میں حصہ لیں گے. آئیے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آج کا یہ آڈیشن کس طرح ہوگا, کتنے مرحلے ہوں گے. پہلا مرحلہ ہوگا اس میں تحریری امتحانات کے ذریعے سب سے زیادہ نمبرز لینے والے 20 اسلامی بھائیوں کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے. گویا کہ آپ کو پیپرز دیے جائیں گے, ان پیپرز کو آپ کو فل کرنا ہے, اور ان پیپرز کو فل کرنے کا 10 منٹ کا دورانیہ ہوگا. 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو وہ فارم, آپ کو وہ پیپر جو ہے فل کر کے ہمیں واپسی دینا ہے. اس کے بعد تو ہم 20 اسلامی بھائی اس میں سے سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا, جو 20 اسلامی بھائی پہلے مرحلے میں ہمیں مل جائیں گے, پھر ان 20 اسلامی بھائیوں میں سے سوالات کر کے ہمیں 10 اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کرنا ہے. گویا پہلے مرحلے میں ہمیں 20 اسلامی بھائی چاہیے, اور دوسرے مرحلے میں ہم 10 اسلامی بھائیوں کو چنیں گے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ, تیسرا اور آخری مرحلہ. اس مرحلے میں دو سیگمنٹس ہوں گے, پہلا سیگمنٹ سوالات کا ہوگا اور دوسرا سیگمنٹ ہوگا شعر مکمل کیجئے. آپ سے سوالات کیے جائیں گے, آپ کو سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اب جب ہمارے پاس 10 اسلامی بھائی آ جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل 5-5 کی ٹیمیں بنا دی جائیں گی, ایک ٹیم مکی ہوگی اور ایک ٹیم مدنی ہوگی. اس کے بعد دیکھنا ہی ہوگا کہ سیزن 9 آڈیشن باب الاسلام سن سکھر سے ٹیم مکی کوالیفائی کرتی ہے, ٹیم مدنی کوالیفائی کرتی ہے. جو بھی ٹیم کوالیفائی کرے گی اس کے بعد ان 3 اسلامی بھائیوں کو ہم باب المدینہ کراچی کے لیے چنیں گے. وہ یا جو ٹاپ اسکورر ہوں گے, جن کی اچھی کارکردگی ہوگی, تو انشاءاللہ عزوجل ان کو سوئے باب المدینہ لے جایا جائے گا. اور جو 2 اسلامی بھائی ہوں گے جو کوالیفائی کرے گی ان کی ٹیم میں, ان کو ہم معاون 1 اور معاون 2 کے طور پہ ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے. اب انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائی آپ کو پیپر دیں گے, 10 منٹ کا دورانیہ ہوگا, آپ وہ پیپر فل کریں گے, اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے. چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. مدنی چینل کے ناظرین, باب الاسلام سن سکھر میں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. جی ہاں, ہمارے پاس 20 اسلامی بھائی وہ ہم نے چن لیے ہیں جو دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے. پہلے اسلامی بھائی محمد طاہر ولدیت احمد علی قابل علی بھائی نے 50 میں سے 50 نمبر حاصل کیے ہیں. اسد اللہ شبیر احمد اتاری پہلا سوال سبحان علی بھائی آپ سے, یہ بتائیے کہ وہ کون سی خاتون ہے جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے ہی باری میں آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. یہ بتائیے کہ سب سے پہلے صفا و مروہ کا چکر کس نے لگایا؟ بی بی مریم. آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا ہے. ایک ہی سانس میں قرآن پاک کی کوئی 3 سورتوں کے نام بتائیے. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نمل. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نمل, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. راستہ سہل چلو اگر یہاں راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں راستہ گرم کا کہ ایسا راستہ نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے دو مرحلے مکمل کر لیے ہیں. ہم نے 10 اسلامی بھائیوں کی دو ٹیمز بنا دی ہیں, یعنی ایک ٹیم ہوگی ٹیم مکی اور ایک ٹیم ہوگی ٹیم مدنی. دونوں سے سوالات کیے جائیں گے. اس مرحلے میں دو سیگمنٹ ہوں گے, ایک سیگمنٹ ہوگا سوالات کا اور دوسرے سیگمنٹ کا نام ہوگا شیر مکمل کیجئے. یہ بتائیے کہ دجال کے ساتھ کس کی فوجیں ہوں گی؟ دجال کے ساتھ یہود و نصارہ یعنی کافروں کی فوج ہوگی. آپ نے کہا دجال کے ساتھ یہود و نصارہ کی فوجیں ہوں گی, دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سوال ہے کہ کس صحابی نے اپنے اکثر بیٹوں کے نام حضرت انبیاء کرام کے ناموں پر رکھے؟ یہ بتائیے کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ نے کہا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر. پہلا شعر آپ سے ٹیم مکی, نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو اور اب ڈوبتوں کو بچایا وہ سے آزم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ٹیم مکی نے پہلے سیگمنٹ میں 3 نمبر حاصل کیے اور ٹیم مدنی نے بھی 3 نمبر حاصل کیے. پہلے سیگمنٹ تک تو برابر میں ہے. دوسرا سیگمنٹ اشعار مکمل کیجئے. ٹیم مدنی نے حاصل کیے 2 نمبر اور ٹیم مکی نے حاصل کیے 8 نمبر. ٹیم مکی کوالیفائی کر چکی ہے. مدری چینل کے ناظرین, سکر کی ٹیم مکی ٹیم کوالیفائی کر چکی ہے. اب ان میں سے 3 اسلامی بھائی باب المدینہ کراچی جائیں گے جو کہ سیزن 9 میں حصہ لیں گے, اور 2 اسلامی بھائی ان کے ساتھ ہوں گے جو ان کے معاون کے طور پہ ہوں گے. وہ 2 معاون کون ہوں گے؟ وہ 3 اسلامی بھائی کون ہوں گے جو کہ باب المدینہ جائیں گے؟ یہ ہماری مجلس فیصلہ کرے گی. خالی ہاتھ تم رہو.